Αθηνών. Τσίπρας Αλέξιος. Ναι. Σαμαράς Αντώνιος. Ναι. Βενιζέλος Ευάγγελος. Ναι. Βούτσης Νικόλαος. Ναι. Καραμανλής Κωνσταντίνος. Φέρε μια γίγα λεζιάχνη. Ναι. Φίλης Νικόλαος. Ναι. Θεοδωράκης Σταύρος. Ναι. Μπακογιάννη Θεοδώρα. Ναι. Μιχαλογιαννάκης Ιωάννης. Ναι. Ψαριανός Γρηγόριος. Είμαι κι εγώ μαλάκας. Ναι. Σκουρλέτης Πάνος. Ναι. Κικίλιας Βασίλειος. Ναι. Σαγκελαρίδης Γαβρίλη. Ναι. Μητσοτάκης Κυριάκος. Ναι. Γεωργιάδης Πυρίδων Άδωνης. Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλλετε, θες προλαβαίνουν όλοι τα δικά σας τα βιβλία. Ναι. Τζάκρη Θεοδώρα. Ναι. Βούλτεψη Σοφία. Το μαλλί πως είναι. Ναι. Δρίτσα Θεόδωρος. Ναι. Ασημακοπούλου Άννα Μισελ. Για σένα Κώστα. Ναι. Παπάς Νικόλαος. Ναι. Μεϊμαράκης Ευάγγελος. Ναι. Δραγασάκης Ιωάννης. Ναι. Λιμπεράκη Αντιγόνη. Ναι. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος. Ναι. Βορύδης Μαυρουδής. Ναι. Βίτσας Δημήτριος. Ναι. Μπαλάφας Ιωάννης. Ναι. Γιακουμάτος Γεράσιμος. Συνταγματάρχης Γεράσιμος Γιακουμάτος. Ναι. Ξιδάκης Νικόλαος. Ναι. Φωτίου Θεανό. Ναι. Ωραία ήταν αυτά τα νέα. Αυτή είναι η αριστερή υποχώρηση, το τραγούδι. Ναι, ναι. Ήταν όμως και με τη δεξιά υποχώρηση. Ήταν όλοι μαζί. Ήταν ένας παρά ένας. Ένας δεξιός. Α πούμε έτσι. Η ελληνική υποχώρηση, όχι η ισπανική. Ναι, βάλω ό,τι θέλει. Επειδή ακούγονταν η ισπανική υποχώρηση. Ναι, ναι, από κάτω, μια υποχώρηση ήταν από κάτω. Τώρα θες να είναι ισπανική. Και από πάνω ήταν μια υποχώρηση. Και ήταν ένας δεξιός και ένας αριστερός. Μα τι μπλέξιμο είναι αυτό. Ναι, πολύ. Πώς γίνεται. Τους ένωνε το νέο όμως. Τους ένωσε η αριστερά, εγώ ξέρω. Ποιους. Τι. Αυτούς. Ποια. 2-0. 225. Τους ένωσε. Ποια αριστερά. Αυτό που είδαμε, η ΣΥΡΙΖΑ. Όλο αυτό που είδαμε χθες είναι αριστερά. Η ΣΥΡΙΖΑ αριστερά. Αυτό το αριστερά. Α, το, η ΣΥΡΙΖΑ αριστερά. Ναι. Να το χαιρόμαστε λοιπόν. Δεν είναι ακριβώς μνημόνιο. Είναι δεν πρόγραμμα καταρχήν. Είναι το πρώτο μπουκέτο προαπαιτούμενων. Την άλλη εβδομάδα έχει το δεύτερο μπουκέτο προαπαιτούμενων και το Σεπτέμβριο έχει το μνημόνιο. Και χθες είχε πολλά μπουκέτα. Έξω από τη Βουλή. Ναι, πολλά μπουκέτα και χημικά μπουκέτα, αριστερά μπουκέτα. Όταν κλείνουν σταθμοί μετρό, ξέρεις, μπαίνει η κυβέρνηση σε πρόγραμμα προστασίας. Τι εννοείς, έκλεισε το. Έκλεισε ο ΣΥΡΙΖΑ το σταθμό του Σύνταγμα. Η Ακρόπολη. Έλα, το... βουνί στον τόπο. Ποιος? Βουνί στον τόπο. Βουνί δεν άκουσα, γιατί μιλάγα πάνω. Γι' αυτό το ξεκαθαρίσω. Έλα, βουνί. Για να συνηθίσουμε στο βουνό σιγά σιγά. Το μη με βήτα το γράφεις. Ναι, να συνηθίσουμε στο βουνό. Ναι. Γιατί λογικά θα πάμε στο Αντάρτικο. Ο σύντροφος Λαφαζάνης το έχει το μουσί, εμείς δεν το έχουμε ακόμα. Μην τα μπλέξει όλα μαζί, άστο Λαφαζάνη και πιο μετά. Δεν θα πάμε στο βουνό μαζί. Μπαίνουμε πολύ άγρια και πολύ βαρβάτα. Εμείς, όχι τόσο αντίσταση. Πώς θες να πούμε. Λίγο πιο χαλαρά. Λίγο πιο χαλαρά. Τι ρομαντικός που είσαι. Πάντως μ' άρεσε που αυτό που ψήφισε ο Βορύδης, αυτό ψήφισε και ο Βούτσης, αυτό ψήφισε ο Τσίπρας, το ίδιο ψήφισε ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Σταύρος, ο Ψαριανός. Σε τρώει, θα σε προβοκάρω. Ναι, για πες. Δηλαδή αυτό που ψήφισε ο Παφίλης και το ψήφισε ο Κασιδιάρης. Δεν ήταν μνημόνιο. Α. Δεν ήταν μνημόνιο, να θυμίσω. Ψηφίσαν το ίδιο. Καταρχήν έχουν συμπέσει όλους με όλους σε διάφορες ψηφοφορίες στη Βουλή. Ναι, είναι αλήθεια. Και το όχι το ψήφισε ο Κασιδιάρης με τον Τζίπρα πάλι. Όμως όλα αυτά θα γίνουν γιατί είναι, το έχουμε ζήσει, είναι δεδομένο. Ποιος ψηφίζει μαχαιριές στο λαό έχει σημασία. Όχι ποιος ψηφίζει κάτι οτιδήποτε. Να το δούμε και αυτό. Αλλά το πρώτο ποιο είναι. Δεν είναι ότι ήρθε μνημόνιο. Φόρος μείωση συντάξεων στους χαμηλούς. Βιάζεσαι. Τι βιάζομαι. Βιάζεσαι. Αυτός είναι ο χρόνος που κέρδισε ο Τσίπρας μέχρι να αυτοργανωθούμε. Ποιος τα λέει αυτά σαν χώρα. Μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ και κάθε μέρα έρχεσαι μου λες την ατζέντα ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό κυκλοφορεί. Δεν ξέρω, έχει μάθει. Για πες. Αυτή είναι επίσημη ατζέντα. Τι θα λέμε μεταξύ μας, παιδιά. Για πες. Το λένε. Και μιλάω και εγώ με φίλους συντρόφους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ. Και φίλους και συντρόφους. Πρώην συντρόφους, νυν τώρα. Ότι τι γίνανε τώρα. Λαφαζανική. Φιλελεύθερη. Ναι. Όχι. Δεν ξέρω. Όχι λαφαζανική καλέ. Μεϊμαρική. Α, μεϊμαρική. Και ο Έρμος ο Μημαράκης της βράδυ λέει: τι άλλο να κάνουμε, να σας βοηθήσουμε. Θέλετε να κάνουμε και πρόταση μορφής να σας εισπυρώσουμε. Πού φτάσαμε, τι είναι αυτά που ακούμε. Μα ποιος γράφει παιδί. Κείμενα. Τι εντάξει, παιδί, αυτό ο ποιος γράφει κείμενα στη χώρα. Μπορείς να μου πεις. Όχι εμείς πάντως. Ποιος ο Σακελάριος από πάνω, ποιος έχει μείνει. Εμείς δεν γράφουμε. Πού να τα φανταστούμε όλα αυτά. Θα κάνουμε τον Μπαλούρδο Σιριζέο από Οκτώβριο. Σχεδιασμός. Τσιπρέος, κανονικά έχει γυρίσει. Δεν ξέρεις, μέχρι τότε θα με δούμε. Με τα τωρινά δεδομένα. Μόλις θα έχει έρθει και το μνημόνιο, γιατί να μην τον κάνουμε. Ο Μπαλούρδος είναι μνημονιακός. Μπορεί να είμαστε στο βουνό. Ποιο βουνό. Βουνό με βουνό. Ποιο βουνό. Έχει διαφορά. Στον Ιμητό είστε καλύτεροι. Καλά, στον Ιμητό εγώ είμαι έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει νόημα. Στο βουνό και μα γι' αυτό μένουμε εκεί. Μάχημος, μα πάντα εκεί, στις πλαγιές του Ιμητού. Λοιπόν, ο Τσίπρας χτες είπε πάρα πολλά. Όποιος είχε μέσα στη μαύρη νύχτα το κουράγιο να τον δει. Έτσι, δεν και το σοκάρι. Ένα άξιζε. Και νομίζω είναι η δήλωση μετά από το μένα νόμο θα καταργήσουμε. Ναι. Αυτό που έχει μείνει πια στην ιστορία. Είναι η δήλωση που μένει στην πιο πρόσφατη ιστορία. Πω ότι όλους αυτούς τους πέντε μήνες δώσαμε έναν σκληρό αγώνα και προσωπικά για αυτόν τον αγώνα που είχε και λάθη, είχε παραλήψεις και όπως δήλωσα αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες μου και δεν δραπετεύω από αυτές. Προσωπικά για αυτόν τον αγώνα αισθάνομαι περήφανος. Διότι με αυταπάρνηση δώσαμε τη μάχη για το δίκαιο του λαού μας. Αυτό. Δικαιώθηκε ο λαός. Αμοντάριστο. Έτσι το είπε. Ναι. Περνάει από καθρέφτη. Εγώ την έχω κάνει την ερώτηση από προχθές. Έχει περάσει από καθρέφτη τελευταία. Έχει πιάσει το πετσί του. Υπάρχει ακόμα τσίπα πάνω. Ναι, δεν ξέρω. Να. Γενικότερα. Πώς νιώθει όταν βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Για τα δίκαια του λαού έγινε είπε αυτό. Είπε αυτό. Το είπε κανονικά. Όπως τον άκουσα. Άκουγα, αλλά δεν ξέρω. Χειροκρότησαν οι άλλοι από κάτω. Ποιοι χειροκρότησαν. Αυτή ήταν. Του ΣΥΡΙΖΑ ή από εκείνη. Τι σημασία έχει. Είναι μακριά η μέρα που ο Βορύδης θα χειροκροτήσει και τον Τσίπρα. Έχουν διαφορές. Στη στρατηγική. Μάλλον βλέπει το Μιχελογιαννάκη, βλέπει το Βορύδη. Το ίδιο το λες. Το ίδιο. Ψηφίσαν το ίδιο. Ψηφίζουν τα ίδια. Θέλουν το ίδιο. Στη στρατηγική. Γιατί πολιτικά τους κρίνουμε, δεν τους κρίνουμε. Είναι πιο συμπαθής ο Τσίπρας, όντως. Από τον Σαμαρά. Αλλά δεν έχει νόημα αυτό πια. Ο Τσίπρας λέει ότι είναι δύσκολα μέτρα και είναι κατά των προγραμματικών μας δηλώσεων και εξαγγελιών. Ο Γιώργος, αν θυμάσαι, αυτά θα τα κάνουν τα μαζέματα από Σεπτέμβρη. Ο Γιώργος έλεγε ότι εγώ είμαι σοσιαλιστής, αλλά για το καλό της πατρίδας και επειδή έχουμε ένα δίλημα. Μνημόνιο η χρεοκοπία, κάνω στην άκρη την ιδεολογία μου και πάνω εφαρμόσω τα μέτρα. Ο Σαμαράς, με το δεύτερο μνημόνιο που έφερε πολλούς φόρους, έλεγε: εγώ είμαι κατά των φόρων, όμως επειδή το δίλημα είναι μνημόνιο η χρεοκοπία, ψηφίζω ένα μνημόνιο για να μην χρεοκοπήσουμε. Ο Τσίπρας, επειδή είναι κόντρα στην ιδεολογία του, είπε και χτες και λέει: κόντρα, είπε σηκώτα, δεν άκουσα. Κόντρα, μερό. Είπε: είναι κατά της ιδεολογίας μου, όμως εγώ για το καλό της πατρίδας και επειδή έχουμε το δίλημα, το ίδιο δίλημα πέντε χρόνια. Μνημόνιο, χρεοκοπία, ψηφίζω το μνημόνιο. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό, νορμάλ, λογικό. Συνεπές. Υπάρχει τι? Συνέχεια του κράτους. Αυτό. Αυτό. Ναι, είναι η σεβόμαστε συνέχεια... τις υπογραφές μας, αυτό που λέμε. Είναι η συνέχεια του κανιβαλισμού, είναι επίσης η συνέχεια του εγκλήματος, είναι η συνέχεια της καταστροφής, γιατί όλα τα άλλα τα κάναμε για να μην έρθουμε εδώ. Και ήρθαμε εδώ. Τι σου λέει ότι στο δύο χρόνια δεν θα ξαναπάρουμε ένα άλλο μνημόνιο, τέταρτο, γιατί το δίλημα πάλι θα είναι μνημόνιο, χρεοκοπία. Και τι να κάνει ρε Θύμιο. Α, μπράβο. Δηλαδή, να βγούμε από την Ευρώπη. Περαστικά, μόνοι μας, να πάμε που, στη δραχμή θα μας πάτε. Και, είμαστε έτοιμοι. Και πάντα θα είμαστε μπαίνει ένα δίλημα τέτοιο. Ένα εκβιαστικό τέτοιο δίλημα με ένα λαό που δεν ξέρει ακριβώς τι μπορεί να σημαίνει το ένα και το άλλο. Μάλλον το ένα το ξέρει, το άλλο δεν το ξέρει. Αφού μας στηθήσαν οι Ευρωπαίοι. Εμείς τι ήμασταν και μας στηθήσανε. Τι στημένοι. Αυτό που πήγαμε να στηθούμε μέσα στο δωμάτιο. Μάλιστα. Αυτό. Ναι. Γιατί όταν μπαίνεις στο δωμάτιο που θα σε στήσουν είναι, και το ξέρεις θα στήσουν, είναι κωμικό. Θα στηθείς. Όλο αυτό είναι κωμωδία και τραγωδία ταυτόχρονα, αλλά ο Τσίπρας βγαίνει χτες σε δύο σημεία της πρώτης ομιλίας του και λέει ότι διαφωνεί με τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο. Και ο Λαφαζάνης, αλλά στηρίζει την κυβέρνηση, τι πάει να πει. Ναι. Όλοι διαφωνούν. Από ό,τι κατάλαβα. Ένα, μην πιάνει το Λαφαζάνη. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται όλα μαζί. Το Λαφαζάνη, δεν μπορώ. Πήγαινε να κάνει ντου στο νομισματικοποιείο. Εκεί έπρεπε να σου να. Θα κάνουμε ντου, λέει, θα πάρουμε 22 δις. Καλά, καλά. Θα δεις τώρα που τυπώνονται μέσα. Παρένθεση. Περνάω τακτικά, ακούω. Αν γίνει αυτό το ντου, θα πάμε. Δεν το χάνουμε αυτό το σοκ. Δεν υπάρχει τέτοιο σοκ. Απλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Εκεί κοντά μένουν και άνθρωποι. Και επειδή έχει κάτι γύφτο σοκ πίσω που λέει που είχε πει η βούλτα. Γύρω μένουν άνθρωποι. Γύρω μένουν άνθρωποι. Τώρα πώς θα πάμε εκεί. Ο Τσίπρας, λοιπόν, να ακούσουμε τον πρωθυπουργό της χώρας που καλείται να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα που ψήφισε χθες με τεράστια πλειοψηφία, να λέει ότι δεν του αρέσουν και διαφωνεί με αυτά τα μέτρα. Είμαι ο τελευταίος που θα ωρεοποιήσω μια συμφωνία που έχω δηλώσει ότι σε πολλά της σημεία διαφωνώ σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό της. Αλλά ταυτόχρονα οφείλω να πω και την αλήθεια, του στραβού το δίκιο. Εγώ να παραδεχθώ ότι τα διαρθρωτικά μέτρα τα οποία φέρνουμε εμείς είναι σκληρά. Και εγώ δεν συμφωνώ, δεν πιστεύω ότι θα ευνοήσουν την ελληνική οικονομία. Και το λέω ανοιχτά. Αλλά λέω ότι είμαι υποχρεωμένος να τα εφαρμόσω. Αυτή είναι η διαφορά μας ίσως. Όταν λες ότι δεν θα ευνοήσουν την οικονομία, άρα θα την πάνε ή πίσω ή τουλάχιστον στην καλύτερη στάσιμη, που δεν υπάρχει περίπτωση, θα την πάνε πίσω. Και κατά τα άλλα είσαι υποχρεωμένος να τα εφαρμόσεις, να εφαρμόσεις κάτι που θα φέρει κακό στην κοινωνία. Τι είναι αυτό? Τι είσαι εσύ που το κάνεις? Όχι ανέντιμος. Τουλάχιστον. Ότι τι έντιμος? Εντάξει τώρα. Θα αμφισβητήσουμε και την ετοιμότητα. Ότι σας κάνω κακό, αλλά σας το ομολογώ. Μπαίνει ο δολοφόνος μέσα στο σπίτι. Θα σας δολοφονήσω, αλλά θέλω να με κρίνετε ειλικρινή. Σας το λέω, θα σας δολοφονήσω. Θέλω να εκτιμήσετε την ειλικρίνεια μου. Αρχή. Έτσι κι αλλιώς δεν θα υπάρχετε σε λίγο για να εκτιμήσετε την ειλικρίνεια, αλλά το λέω από την αρχή. Θα τι πάει σε εκλογές λύσεις. Δηλαδή, τι άλλο ο ιστορικός. Μόνο αυτό είναι το θέμα. Ο ιστορικός του μέλλοντος, γιατί του παρόντος δεν υπάρχει κανένα. Του γέλλοντος, πια νούμερο είναι τα δύο αυτά. Και ο ιστερικός και όλα αυτά τα κλισέ που λέτε. Mm. Λοιπόν, τι θα βγάλει άκρη από όλα αυτά. Ήταν μια κυβέρνηση που φύγανε 40, οι οποίοι όμως στηρίζουν. Ψήφισαν χθες όχι, αλλά στηρίζουν. Τι στηρίζουν. Αυτό που ψήφισαν οι άλλοι, οι οποίοι άλλοι υποτίθεται είναι αντιπολίτευση. Αλλά άμα δουν μνημόνιο, τρέχουν σαν τρελοί να ψηφίσουν και να στηρίξουν. Ο πρωθυπουργός που καλείται να τα υλοποιήσει, δεν τα ήθελε, αλλά διαφωνεί με αυτά, αλλά θα τα υλοποιήσει. Και όχι μόνο αυτό, θα φέρουν και προοπτική εξόδου, όπως είπε αμέσως μετά ο Τσίπρας Μάρια. Αυτό το οποίο είχαμε στα χέρια μας στις 25 Ιούνιου ήταν μόνο σκληρά μέτρα, χωρίς χρηματοδοτικό πρόγραμμα, χωρίς αναδιάρθρωση του χρέους, χωρίς προοπτική, 5 μήνες και μετά ξανά συζήτηση για νέο μνημόνιο. Αυτό το οποίο έχουμε τώρα είναι μια συμφωνία δύσκολη, η οποία όμως μπορεί να δώσει μια προοπτική εξόδου από την κρίση στο επόμενο διάστημα, πολύ γρηγορότερα από το τέλος της χρονικής διάρκειας του προγράμματος. Και διαφωνώ και μπορεί να δώσει προοπτική εξόδου, όλα μαζί. Αυτά τα φλού όμως, το πότε θα δώσει προοπτική εξόδου. Δεν είναι φλού, είναι πολύ καθαρά. Πολύ καθαρά ότι θα έξοδο πότε. Είπε νωρίτερα από τα 3 χρόνια που κρατάει το πρόγραμμα. Γιατί δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Έξοδο για πού? Έξοδο για τις αγορές. Ναι, αυτό, έξοδο αυτό, για το κομικό. Από το ευρώ, μήπως. Αυτό όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι εννοεί. Δεν έχει και νόημα. Τι λογική αναζητούμε πέρα από. Μήπως έχει κρυφά μηνύματα. Τα όποια, ναι, αυτά θα διερευνήσουμε. Είναι τόσο φανερά τα μηνύματα του συντρόφου πρωθυπουργού που δεν υπάρχει λόγος να ψάχνουμε πιο βαθιά. Αυτό τον παραλογισμό ζούμε. Το λιγότερο βέβαια παραλογισμό, το πολύ σημαντικό είναι ότι ψηφιστήκανε στις 25 για να μην φέρουν μνημόνιο. Πριν δύο Κυριακές πήραν 62%, που δεν υπάρχει πιο ηχηρό, για ένα όχι σε μνημόνιο. Και φέρνουν μνημόνιο. Τι είναι αυτό, μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος. Ήταν όχι σε ρήξη. Δεν ήταν όχι σε ρήξη, μνημόνιο. Πώς να το χαρακτηρίσει πέρα από ξετσιποσιά. Δεν έχει άλλο. Ούτε αυτό όμως, είναι πολύ μικρή λέξη να περιγράψει. Ναι. Πολύ μικρή λέξη να περιγράψει. Γιατί ταυτόχρονα δεν θα μείνει η ζωή μας ίδια. Θα αλλάξει επιταχύρω, όπως λέμε. Λοιπόν. Τι λέμε. Επειδή μία λέξη θα την γράψουμε με έψιλον για όταν ξεκινάει. Επιταχύρω. Όχι, όχι. Δεν είναι χείρος. Μη φοβάσαι. Σαν μπαλούρδος. Πώς να σκεφτώ κι εγώ. Λοιπόν. Σπαράζομαι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Και έξω είναι η Ελληνοφρένεια. Δεν είναι μόνο εδώ. Είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή τη σεζόν, γιατί αύριο σταματάμε από το Real. Ναι, Μάρια μου, τι έχει πρόβλημα και το ξέρει. Σταματάμε το Real, μπερδεμένα έτσι πώ το πει. Σταματάμε για καλοκαίρι. Για καλοκαίρι. Όχι, ναι. Από το εννοούσα ότι έχουμε σταματήσει ήδη από τηλεόραση. Γιατί πολλοί λένε βγάλτε τον Μπαλούρδο να κάνει αυτό. Δεν έχει. Παρ' όλα αυτά έδρασαν οι Μπαλούρδοι χθες μια χαρά στο Σύνταγμα και φωτιές. Καλά, λέει εδώ να σου πει τέλειωσε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια τώρα που μα πνίξαν στα Σιριζέικα χημικά. Τώρα τελειώσατε. Ναι, ενώ από Σεπτέμβρη δεν θα έχει. Θέλουμε Μπαλούρδο με ροζ κράνο να ψεκάζει. Από Σεπτέμβρη δεν θα έχει χημικά. Όλες οι κατηγορίες που θα βγουν στον δρόμο, γιατί ό,τι έχει απομείνει στην κάθε κατηγορία στην τσέπη της. Δεν αφήνει και άλλο περιθώριο όμως. Δεν αφήνει άλλο περιθώριο. Ναι. Και ευτυχώς που δεν αφήνει άλλο περιθώριο, ευτυχώς για να. Καλά, περιθώριο δεν είχαν αφήσει και οι προηγούμενοι. Μην φαντάζεσαι ο κόσμος όπως έχουμε δει 5 χρόνια. Τελικά έχει και άλλες αντοχές. Και όχι μόνο αντοχές να υποστεί μέτρα, αντοχές να υποστεί νέο σωτήρα που θα έρθει με νέα εναλλακτική πρόταση και νέα ταξίματα ότι δεν θα φέρει τίποτα. Και μετά, όταν τα φέρει πάλι, κάποιοι θα τα δικαιολογούν, κάποιοι θα ψηλοφύγουν, θα πάνε στο επόμενο ανάχωμα. Ξανά μανά τα ίδια. Πόσες φορές τα έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια? Αρκετές. Εδώ είμαστε, λοιπόν, φανταζούμε. Ο Μπρέχτ τα έχει περιγράψει με το δικό του τρόπο και εμείς τα έχουμε εμβολήσει λίγο. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι. Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε θυσίες. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, δηλαδή οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Οι χορτάτοι μιλάν στους πεινασμένους. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε την ανακούφιση. Για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν. Σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα προσθέσουμε περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Αυτοί που τη χώρα σέρνουνε στην Άβυσσο. Ευτυχώς που έχουμε τεθεί υπό έλεγχο. Ευτυχώς που υπάρχει τρόικα, να το πω απλά. Μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη. Λένε πως η τέχνη να κυβερνά στο λαό είναι πολύ δύσκολη. Για τους ανθρώπους του λαού. Είμαστε διατεθειμένοι να αποδεχτούμε και σκληρά μέτρα. Τα έχουμε προτείνει άλλωστε. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι. Δεν πρέπει να πούμε στους Έλληνες ότι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο και να ζητούν λιγότερα. Και ρίχνουν τη λιτότητα. Οι Έλληνες δημιουργούσαν όταν ζούσαν λιτά. Οι Έλληνες πολίτες μοιράζονται τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Ζητάνε Ευρώπη. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα. Εγώ θα ψηφίσω ελπίδα. Ζητάνε τη λιτότητα. Αυτοί που αρπάνε το ψωμί από το τραπέζι. Λοιπόν, η δική μας η δουλειά είναι να καθαρίσουμε το τραπέζι, να το στρώσουμε και να σερβίρουμε τη λιτότητα. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ από το τραπέζι. Την ελπίδα της Ευρώπης. Θέλω να πω ότι όλους αυτούς τους 5 μήνες δώσαμε έναν σκληρό αγώνα και προσωπικά για αυτόν τον αγώνα που είχε και λάθη, είχε και παραλήψεις και όπως δήλωσα αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες μου και δεν δραπετεύω από αυτές. Προσωπικά για αυτόν τον αγώνα αισθάνομαι περήφανος, διότι με αυταπάρνηση δώσαμε τη μάχη για το δίκιο του λαού μας. Δεν είναι και λίγο να αισθάνεται κάποιος περήφανος, γιατί όλη η Ελλάδα ντρεπότανε τη Δευτέρα το πρωί, παρετούνται υπουργοί, κλαίγανε εδώ ακροατές. Δεν είναι και λίγο ένας να νιώθει περήφανος? Περίμενε, είπε δώσαμε τη μάχη, δεν είπε κερδίσαμε τη μάχη για το δίκαιο του λαού μας. Α, για το είπε δώσαμε τη μάχη. Τη δώσαμε, αμφισβητήσω ότι έδωσε τη μάχη. Ναι. Αν ιδιωτελώς, όπως λέει και η ζωή. Εγώ αμφισβητώ και με αξιοπρέπεια. Ναι, ναι, εγώ και με εντυμότητα. Και την εντυμότητα και την ετοιμότητα και όχι. Την αξιοπρέπεια και το δώσαμε μάχη. Γιατί? Δεν δίνονται έτσι. Δηλαδή, αν έχεις να πεις αυτά για τον Τσίπρα, για τους προηγούμενους τι έχεις να πεις? Τα ίδια και χειρότερα. Απλά ετούτος εδώ είχε πει θα κάναμε άλλα. Αυτό είναι το ποιοτικό στοιχείο. Το ηθικό πιο πολύ. Η κριτική είναι ηθικής. Δηλαδή, αν τα έλεγε από πριν και ποιος το ψήφιζε από πριν. Άρα είχε ένα λόγο. Μα ο στόχος είναι να ψηφίζεται κάποιος. Να φύγουν οι προηγούμενοι, δεν ήταν ο στόχος. Ο στόχος είναι μέσα στην κρίση και στα δύσκολα. Ήρθε ο Γιώργος, έκανε αυτά που έκανε. Τζίφος. Ήρθε ο Σαμαράς, έκανε αυτά που έκανε, τα έκανε χειρότερα. Όταν έρχεται κάποιος και λέει: έχω ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ιδεολογικό να λύσω τα θέματα με αυτό το πλαίσιο, το οποίο έχει μέσα άνθρωπια περισσότεροι, βλέμμα καλύτερο προς τους φτωχότερους, δεν θα πειράξω μικροσυνταξιούχους. Έχει αυτό το πλαίσιο της αριστεράς, το περίφημο, έτσι όπως το ξέρουμε. Και μας έχουν ζαλίσει και 2 χρόνια ότι έτσι θα κινηθούμε και δεν υπάρχει περίπτωση να κινηθούμε αλλιώς. Όταν έρχεσαι στα πράγματα με το πρώτο στρίμωγμα, κάνεις ακριβώς τα ίδια που έκαναν οι προηγούμενοι. Τι νόημα έχει? Η ιδεολογία που πήγε. Και η ιδεολογία είναι να την εφαρμόζεις πότε? Στην ευμάρεια. Όταν όλοι τελικά κάνουν αυτό που θέλει ο Σόιμπλε και η Μέρκελ, τι διαφορά έχει? Δεν κάναμε το χατήρι να πέσει. Γιατί να έχουμε διαφορές ιδεολογικές ο Σαμαράς από τον Τσίπρα? Στα λόγια. Γιατί να υπάρχουν αυτά? Υπάρχει, στα κρίσιμα δεν χρειάζονται. Άλλο το αξιακό σύστημα. Δηλαδή ο φτωχός θέλει στήριξη πότε? Επί Ολυμπιακών που ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα ή πολύ καλύτερα, που και εκεί δεν εφάρμοσε κανείς ιδεολογικό πλαίσιο. Γιατί όποιος γίνεται πρωθυπουργός παρατάει τα πάντα και κάνει ακριβώς την ίδια πολιτική, εφαρμόζει ακριβώς τα ίδια εγκλήματα. Μνημόνια, μνημόνια, φόρους, φόρους. Και πέρα από όλα αυτά, άστο Τσίπρα, άστο Σαμαρά, άστο Παπανδρέου, υπάρχει πιθανότητα μια χώρα έτσι όπως την ξέρουμε, με φόρους επιπλέον να προχωρήσει? Παίζω τώρα στο αστικό ταμπλό. Είναι δυνατόν? Με κι άλλους δεν είναι δυνατόν στο ίδιο πλαίσιο έτσι κι αλλιώς να προχωρήσει. Το πλαίσιο είναι το πρόβλημα. Δεν κουνιέται το πλαίσιο, δεν κουνάει κανείς το πλαίσιο. Το ίδιο θα μείνει και περιμένουμε με οι ίδιες τακτικές άλλα αποτελέσματα. Ωραίο, βγαίνεις, είναι ενδιαφέρον είναι. Αλλά αντί να βγει να ζητήσει μια συγγνώμη. Τι συγγνώμη, και ευχαριστώ πρέπει να πούμε που με αξιοπρέπεια πήγε να μας διεκδικήσει εκεί τα δίκια μας. Η επόμενη ομοβροντία Σιριζέων, επιχειρημάτων Σιριζέικων θα είναι αυτό. Ζητήστε και ευχαριστώ. Το ψιλολένε. Αλλά ζητήστε ευχαριστώ που σας σώσαμε και δεν σας. Τόλμησε κάποιος να πει αυτό? Είπε είμαι περήφανος λίγο ναι, πριν. Ναι, ότι θα πούμε και για το είμαι περήφανος με όλη αυτή την τροπή που έγινε. Δεν έχει ιδέα τι γίνεται έξω, μάλλον. Όχι, έχει μεγάλη ιδέα. Ο κάθε πρωθυπουργός δεν κλείνεται. Ξέρει πολύ καλά τι γίνεται. Αλλά αναγκάζεται, εφόσον έχει διαπράξει το έγκλημα, πρέπει να μπει σε ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Ελπίζω στο επόμενο πλήθος που θα περάσει χωρίς αστυνομικούς να μην είναι στημένο πλήθος. Δεν θα περάσει ποτέ κανένας βουλευτής Σιριζέος χωρίς αστυνομικούς. Τελειώσαν αυτά από προχτές. Άστα. Το ίδιο ακριβώς. Και κάτσε από Σεπτέμβριο να έρθουν και στις τσέπες τα μέτρα. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω. Εσύ από ό,τι καταλαβαίνεις, ναι. Γιατί εντάξει, να σταυρώσουμε τον Τσίπρα, να σταυρώσουμε έναν αριστερό σύντροφο. Όχι, το ξέρω. Το θέμα μας είναι ο Βαρουφάκης, βέβαια. Γιατί ποιος έφταιγε? Θα ακούσεις. Έχει γύρει που ήξε ο παπαγαλοκόσμος ότι ο Βαρουφάκης ήταν το θέμα. Ενώ στηρίζουν Τσίπρα. Και επειδή το πήρε και ο Τσίπρας πάνω του. Προσέξτε, οι Σιριζέοι να τα δουν λίγο αυτά. Τα μεγάλα μέσα, κανάλια κυρίως, γιατί έτσι εκφράζεται, αλλά και εφημερίδες, στηρίζουν τον Τσίπρα και τα ρίχνουν στο Βαρουφάκη. Ότι τον πήρε. Πάντα έτσι γινόταν ότι τους πρωθυπουργούς τους παίρνει κάποιος στο λαιμό του. Ναι. Από παλιά. Οι κύκλοι περίφημοι αυτοί τους παρασέρουν. Είναι τόσο ηλίθιοι οι πρωθυπουργοί που παρασέρνονται από όποιον περνά απ' έξω με κόκκινες κορδέλες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ότι ο Βαρουφάκης δεν είναι καλός πολιτικός αλλά καλός οικονομολόγος, έπρεπε τώρα να το μάθουμε. Να το δούμε. Δεν εγώ το ήξερε από πριν. Και αυτό. Δεν το ήξερε από πριν. Το καλό οικονομολόγο, ναι, εντάξει. Εγώ δεν το ήξερε από πριν. Παρακολουθούσε το Γιάννη και στις αναλύσεις που έπρεπε στα παράθυρα. Την πιο κρίσιμη ώρα να το μάθουμε, μα είναι καλό πολιτικό. Αν δεν το δοκιμάσει. Αν είναι να δοκιμάσει, δεν λέω, αλλά. Το δοκιμάσαμε όλοι πολύ ασφαλώς. Αλλά αυτή η γραμμή ότι στηρίζουμε Τσίπρα που περνάει σε όλα τα μέσα και στα περισσότερα και τα ρίχνουμε στο Βαρουφάκι είναι κομικό. Ναι, είναι πραγματικό κομικό. Όχι, δεν είναι καθόλου κομικό. Είναι πολύ στρατηγικό. Μελετημένο, ναι, πολύ αλλά, στρατηγικό. Εντάξει, τα καθόλου συγκεκριμένα τέτοιο. Μέσα που είχαν πολύ μεγάλη επίδραση στο λαό τη βδομάδα του δημοψηφίσματος. Όπως ζήσαμε και είδαμε όλοι. Τι είμαι, καμία επίδραση. Αυτό λέω. Ναι. Αυτό είναι απαξιωμένο. Ό,τι και να εγώ κάνω, χαίρομαι να βλέπω την Όλγα να γουστάρει Τσίπρα, χαίρομαι. Τη Σία, όλους αυτούς τον Μπάμπι. Είναι ωραίο. Ο Μπάμπι. Τον Μπάμπι περιμένω πώς και πώς να σκάσει με μπλουτζάκι. Θα γραφτεί στο ΣΥΡΙΖΑ ο Μπάμπι. Θα γραφτεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί να μην γραφτεί. Έτσι κι αλλιώς παλιός αριστερός. Σωστό. Να ξαναγυρίσεις πίσω. Παλιό αριστερός. Μπάμπι γύρνα. Ναι. Μπάμπι γύρνα. Είναι σύνθημα. Γιατί να γραφτεί των Σιριζέων. Αν πέσει κοινή γραμμή, να γραφτεί. Λοιπόν, είχα όλος πει προχτές ότι το ATM έκανε ένα εφιολόγημα από αυτά τα γνωστά. Μα και εσύ δεν σε χορταίνω πια. Σταμάτα με τα εφιολόγηματα. Α, ούτε εγώ. Και είπα το Α σημαίνει αποστόλης από τα τρία γράμματα ATM. Δεν έχω βρει το TAF και το ΜΗ. Ναι. Και στέλνει εδώ ο Μάριος, ο φίλος μας ακροατής. Είναι αποστόλης το Α. Το TAF είναι Τσολιάς και το ΜΗ είναι Μπαλούρδος. Όμως έτσι είναι ATB. Κι άλλο εφιολόγημα. Απανωτά. Λοιπόν, κάποιον. Τα καλά αυτό λόγια... δεν το γράψε ο Μάριος ο Κρότης. Αυτό ήταν δικό του. Άμα δεν πει το τελευταίο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν δικό μου. Δικό μου. Δικό μου. Λοιπόν, τα καλά λόγια προς τον Τσίπρα δεν είναι μόνο από συναδέλφους δημοσιογράφους. Είναι και από ποιον άλλο. Είναι και από πολιτικούς. Συναδέλφους. Την Κατερίνα την Παντζελή, τη θυμάσαι. Την Κατερίνα την Παντζελή, θυμάμαι. Πώς δεν θυμάμαι. Του Γιώργου. Ηρακλιώτησαν, οι Ηρακλιώτησαν εκεί. Μπράβο, του Γιώργου, τα στελέχη που κυβερνούσαν και θα σώζανε τότε. Θυμάσαι με τι έπαθε. Δεν θυμάμαι. Είχαν βγει στα υπουργεία. Που είχε πάει και στο, ο Σταύρος δεν είχε πάει στο σπίτι της Κατίνας Μπατζελή με την τυρόπιτα εκείνη την περίφημη να ήταν στο τραπέζι πάνω. Την ενθρονιστήρια ομιλία της Μπατζελή στο Υπουργείο όταν είχε αναλάβει ο Γιώργος το 9. Ναι. Και είχε πει όποιος με ύφος ότι μεγάλο οι σοσιαλιστές ήρθαμε. Το γνωστό ύφος κομμωτηρίου. Ναι, ναι, αυτό. Αλλά αλυσίδας κομμωτηρίου. Με σοσιαλισμό όμως. Ναι. Που έλεγε, ναι, καλή αλυσίδα. Καλή αλυσίδα. Ότι όποιος δεν κάνει τον πιάσο στα πράσα να κάνει κάτι, όχι κάτι σωστό στο Υπουργείο, η πόρτα του Υπουργείου είναι εκεί. Είπε η Μπατζελή. Και έτσι μάθαμε πού ήταν η πόρτα του Υπουργείου. Μπράβο. Γιατί δεν ξέρουμε λίγο. Δεν ξέρουμε τι υπάρχει. Ξέρουμε τώρα που, τι υπουργό ήταν. Γεωργίας εκεί κάτι. Η Μπατζελή λοιπόν στηρίζει Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας σε θεωρείται ένας πολύ πετυχημένος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όμως πρωθυπουργός. Μάλιστα. Και το περίεργο της φύσης είναι, της φύσης του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ, ότι όταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί ή επιδιώκει ή φαίνεται να γίνεται πρωθυπουργός της χώρας, υπάρχουν δυνάμεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να τον καθυλώσουν ως αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή τώρα, λοιπόν την αλλαγή πρέπει να αντισταθούμε. Να αντισταθούμε στην προσπάθεια που γίνεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ να καθυλώσουν τον Τσίπρα. Εγώ ξέρω ότι δεν είναι τυχαίοι οι όροι. Η αντίσταση ξεκίνησε. Από την Κατίνα την Πατζήλη, δεν κατάλαβα. Την Κατίνα, να αφήσει μουσι. Ναι. Λοιπόν, πάει για λέιζερ. Θα αφήσει μουσι και θα προσθεθεί στο άλλο μουσι τη άλλη συντρόφισσα αντάρτησα που επίση στηρίζει. Τσάκρη. Όχι. Ποια άλλη συντρόφισσα. Από την άλλη πλευρά. Όχι. Το πήγα πολύ ακροδεξιά. Η Ντόρα. Το είπε πάρα πολύ ωραίο με Μαράκης εχθές. Δηλαδή, να. Τι άλλο να σας κάνουμε, κύριε. Τι άλλο να σας κάνουμε, να. Τι άλλο θέλετε από εμάς. Δηλαδή, εντάξει, ακούστε. Κάποια στιγμή υπάρχει και το τίμημα, έτσι. Υπάρχει και το τίμημα της πολιτικής συνομιλίας. Γιατί έχουμε την πολιτική να καταναλώνουμε πρωθυπουργούς, κύριε Μπακογιάννη. Τι είμαστε στην Ελλάδα. Αλλά εγώ δεν θέλω να καταναλώσουμε. Δεν θέλουμε να καταναλώσουμε τον Τσίπρα. Θέλουμε να τον αφήσουμε να κυβερνήσει. Κυβέρνησε μεγάλη, διότι εσύ έχεις την εντολή να κυβερνήσει. Σου βάλαμε πλάτη εμείς. Ορίστε, κυβέρνησε. Σου βάλαμε πλάτη ή σου βάλαμε στην πλάτη. Όχι, όχι. Μαχαίρι. Όχι. Η Ντόρα τέτοια. Όχι, καλέ, δεν είναι. Αν δεν την είναι δεξιό, δεν βάζει μαχαίρια η Ντόρα. Στου άλλου βάζει πλάτη. Στου δικού τη βάζει στην πλάτη. Εκεί τώρα, εδώ, με αγωνία. Κυβερνήστε. Το λένε δημοσιογράφοι, το λένε πολιτικοί, βουλευτέ, αντίπαλοι. Εννοείται αντίπαλοι που του χωρίζουν και πάρα πολλά. Λένε όλοι προ τον Τσίπρα, μην κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Το βλέπει και ο Τσίπρα, σου λέει: έχω λαϊκή πέραση. Θα μείνω εδώ, δεν γιοτεύω. Δεν δραπετεύω. Εδώ, αυτό το ότι. Το παρουσιάζουν και ως από το Μαξίμου και ως θάρρος μεγάλο ότι θα μείνω εδώ να παλέψω. Τι να παλέψω. Τι είναι αυτά προηγούμενα. Καταρχήν έχασες. Τη διατήρηση των προηγούμενων. Καταρχήν έχασες. Ναι. Το σωστό λέει, δίνω τη μάχη, άντε να δεχτώ ότι δίνανε μάχη όπως τη δίνεις με τους όρους, γιατί κάποιους όρους και την προετοιμασία της μάχης την κάνεις και εσύ. Έχεις και ευθύνη αν δεν πας καλά προετοιμασμένος στη μάχη. Όχι μόνο που επέλεξες να δώσεις τη μάχη και πώς πας στη μάχη. Αν τη χάσεις τη μάχη, τότε τι. Παραμένεις για να κάνεις την κι άλλη μάχη. Αφού έχει εντολή. Τι εντολή έχει. Να κυβερνήσει. Δύο φορές την έγραψε την εντολή. Δύο. Ναι. Μέσα σε 6 μήνες. Τι θα αλλάξει. Τετραετία έχουν μπροστά. Αν 6 μήνες. Κάνε τα εξάμηνα. Πόσο και βάλει. 8 εξάμηνα. Βγαίνει και ο Μαϊμαράκης χθες βράδυ, ο οποίος τέτοιες γλύκες, χειραψίες, μόλις ανεβαίνει, μόλις κατεβαίνει. Λογικό. Η τέτοια κωμωδία στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας. Ναι, ναι, που γελάω. Χαβαλές μέσα, έχει πάει το τέτοιο βρόντι. Σύννεφο, δύο γόνατα έχει πάει μα μέσα. Μα δεν έχουν διαφωνίες, τι άλλο να πούνε. Τι χαβαλές γίνεται μέσα. Δεν έχει, τι καρά τέτοια αριό γίνεται. Δεν διαφωνούν στο βασικό, ρε παιδί μου. Στρατηγικά είναι όλοι ίδιοι. Ναι, αλλά γίνεται το χάρβαλο μέσα. Τι άλλο να κάνει, δεν περνάνε ώρες. Μέσα στη μαύρη νύχτα. Εσύ δύο ώρα τι κάνει. Μα είναι σε επίπεδο ατάκας όλο αυτό. Εννοείται. Μέσα στη Βουλή την ώρα που καίγεται το τέτοιο μας. Και θα ψηφίσουμε για πώς θα γεμίζαμε εμείς με τι υλικό. Όχι για μας, δεν λέω για μας. Για το λαό. Βγαίνει λοιπόν ο Μαϊμαράκης μέσα στα άλλα ωραία που λέει επίσης βάζουμε πλάτη και τέτοια. Μιλάει για αστική ευγένεια ο Μαϊμαράκης. Θα ξεράσω τώρα. Έτσι όπως τον βλέπεις το Μαϊμαράκη, τι σου έρχεται. Ότι. Όχι, να ξεράσω δεν μου έρχεται εμένα. Όχι, δεν λέω αυτό. Συμπαθείς, δε. Ότι είναι η αστική ευγένεια προσωποποιημένη. Ο Μαϊμαράκης. Αν λες κάτι, αυτό λες για τον Μαϊμαράκη. Γιατί αισθάνομαι ότι μας έρχεται πιάσει και για χαζούς εδώ πέρα. Και δεν είμαστε. Μην παρεξηγείτε την αστική ευγένεια απέναντι σε όλα αυτά και μην νομίζετε ότι είναι αδυναμία. Όχι. Είναι πολιτική δύναμη για μας να σας πούμε ναι, προχωρήστε στην Ευρώπη. Όλοι του λένε προχώρησε. Όλοι αυτοί που μας προχώρησαν έτσι μας προχώρησαν τα προηγούμενα 5 χρόνια, του λένε προχώρησε και είμαστε μαζί σου. Ωραίο το λες. Ενδιαφέρον πάντως. Μες. Δεν έχει ξαναγίνει στον πλανήτη. Όχι, ότι δεν έχει, αλλά γίνει, είναι ενδιαφέρον. Έχει γίνει, είναι ενδιαφέρον. Να μην υπάρχει η αντιπολίτευση να καταργείται και να γίνεται συμπολίτευση. Είναι συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και ένα είναι καινούργιο. Η συνιστώσα Νέα Δημοκρατία, η συνιστώσα Ποτάμι, η συνιστώσα ΠΑΣΟΚ. Όλοι αυτοί. Στελέχη και μέλη. Είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν έχει σημασία. Δεν μετράμε ποσοτικά. Οι συνιστώσες ήταν ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αχα. Ναι. Λοιπόν, βγαίνουν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από όλα αυτά που βλέπουμε. Να κάνω μια μικρή διόρθωση. Ναι. Εδώ διορθώνω για το ATM που είπε στο Αποστόλης Τσολιάς Μπαρδούς. Λέει εδώ μια φιλενάδα οπουρτουνίστρια ότι το Αποστόλης Τσολιάς Μακάκας το έχει πει κανείς, αν όχι το κατοχυρώνω εγώ. Δεν το έχει πει. Δεν το έχει νομίζω πει. Είναι καλύτερο και από τον Μπαλούρδος. Ναι. Καλό είναι. Καλό είναι ενδιαφέρον. Έχει... Δεν είναι ακριβές όμως, δεν περιγράφει όλη την κατάσταση. Ποιο, το Τσολιάς. Το Μπαλούρδος. Όχι, το Αποστόλης. Και Μπαλούρδος. Α, γιατί το άλλο, το άλλο περιγράφει. Το κυκλώνει. Από ό,τι ακούω και από ό,τι γνωρίζω 20 χρόνια τώρα, ναι. Νομίζω ότι περιγράφει ακριβώς. Αλλά σε αφήσουμε αυτά τα θέματα. Και από τα μνημόνια δεν βγήκαμε. Τι ίσα ίσα έρχεται τώρα πάνω από τα άλλα. Δεν θα βγούμε ποτέ. Γεράσαμε και από τα μνημόνια δεν θα βγούμε. Είναι, να σου πω. Εγώ αυτό δεν είπα. Να σου πω, το πιο όμορφο μνημόνιο δεν το έχουμε δει ακόμα. Λοΐζος, ε. Ωε, την πιο όμορφη, όχι, είναι ποιητής. Θάλασσα. Χικμέτ. Αλλά το εγώ το φέρνω στα δικά μας. Ναι, παιδί μου. Μελοποίηση είναι. Μελοποίηση, δεν το είπα τραγουδιστά. Ναι, ναι. Τα πιο όμορφα τραγούδα μνημόνια. Λίγο, δεν γίνεται. Τα πιο όμορφα μνημόνια δεν τα έχουμε δει ακόμα. Λοιπόν, και βγαίνουν αυτοί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πω, αυτοί οι ανεκδίκητοι τύποι. Τους ψηφίζει και ο κόσμος. Η κυρία Ελένη Αυλονίτου μαζί με τον Παφίλη ήταν σήμερα το πρωί στο Μέγκα. Θα ακούσουμε, η κυρία Αυλονίτου αρχίζει και λέει, γιατί μιλάνε, γίνεται και μια χάβρα, ότι δεν έχουν μειωθεί μισθοί και συντάξεις. Είναι αυτό το μότο που το λένε χωρίς να ντρέπονται. Ναι. Δηλαδή, στέκονται στην κυριολεξία ότι όντως δεν υπάρχει διάταξη που να λέει από τη σύνταξη των 700 ή των 600 κόβω 10%. Αυτό ναι, δεν υπάρχει. Όμως θα κοπεί 20, 30 και 40% γιατί όταν θα πας στο σούπερ μάρκετ, εκεί θα πας στη σύνταξη. Το καταλαβαίνει ο κάθε λογικός και κάθε άνθρωπος που θέλει να κοιτάει στα μάτια των τηλεθεατή ακροατή με αλήθεια, του το λέει. Εδώ λοιπόν έχουμε το ανάποδο. Απάντησε και πάνω στον κύριο Μαυραγάνη. Έχετε ρωτήσει. Απλά για τις συντάξεις δεν είναι αλήθεια αυτό. Οι συντάξεις δεν μειώνονται. Εκείνο που αυξάνεται η εισφορά 2% επιπλέον από το 4 στο 6% που πάει στην υγειονομική περίθαλψη, αυτό είναι κάτι θετικό αυτή τη στιγμή, γιατί μετά από τα 25 δισεκατομμύρια τα οποία κουρευτήκανε από τα ασφαλιστικά ταμεία και έχουμε χάσει πόρους και εξαιτίας ανεργίας, πραγματικά δεν μπορεί να σταθεί η περίθαλψη έτσι και η ανταποκριτικότητα. Για να πω το τελευταίο, γιατί δεν είναι αλήθεια αυτό που λέτε, η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος δεν συζητιέται τώρα, είναι κάτι που θα το δούμε και αν έχουμε ισοδύναμα θα το δούμε τον Οκτώβριο. Άρα, μισθοί και συντάξεις δεν Μάλιστα. μειώνονται. Εδώ να μην τρελαθούμε τελείως σε αυτόν τον τόπο. Όταν λοιπόν παίρνεις 450 ευρώ και σου αυξάνει την εισφορά, 2% δεν χάνεις κάποια ευρώ. Για την υγειονομική περίθαλψη. Για την υγειονομική περίθαλψη. Τα χάνεις ή όχι. Εδώ θα κάνουμε τώρα μπακάλικο λογαριασμό. Από πού θα στηθεί, αλλιώς θα χάσει, δεν θα έχει υγειονομική περίθαλψη μετά τα 25 δις και όταν το κούρεμα που φάγαμε στα λιτικά ταμεία από τον κύριο Βενιζέλο. Συζητάμε, και το PSI. Αν μειώνεται, ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγάλει και καινούργια αριθμητική τώρα. Είναι βέβαιο αυτό. Όταν λοιπόν πληρώνεις, όλοι έχεις 450 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα, σύνταξη, και σου αυξάνει την εισφορά στον κλάδο υγείας, μειώνεται η σύνταξη, ναι ή όχι? Όταν σου αυξάνει το ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, μειώνεται η αγοραστική δύναμη, ναι ή όχι? Άρα μειώνεται η σύνταξη, ναι ή όχι? Όταν σου αυξάνει την εισφορά στο επικουρικό, μειώνεται η σύνταξη, ναι ή όχι? Λογική. Λογικές ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν όμως λογικές απαντήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα για τον τόπο μας και για τον λαό μας. Είναι και καλοκαίρι, όλα αυτά μαζί. Πάμε στις δεύτερες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Ότι όλους αυτούς τους 5 μήνες δώσαμε έναν σκληρό αγώνα και προσωπικά για αυτόν τον αγώνα που είχε και λάθη, είχε παραλήψεις και όπως δήλωσα αναλαμβάνω πλήρως τις ευθύνες μου και δεν δραπετεύω από αυτές. Προσωπικά για αυτόν τον αγώνα αισθάνομαι περήφανος, διότι με αυταπάρνηση δώσαμε τη μάχη για το δίκαιο του λαού μας. Να πω και εγώ, αν δεν έχω καμία, δεν είμαι καν εισάξιος του Πρωθυπουργού, το χιλιοστός προς τα κάτω, στον πάτο είμαι, ότι εγώ νιώθω ντροπή. Και επειδή δεν νιώθει ο Τσίπρας ντροπή για όλο αυτόν τον αγώνα, νιώθω ντροπή και για αυτόν. Την δέχομαι εγώ. Εκ του ασφαλού. Κάνε διαπραγματεύσει πρώτα περήφανη και μετά ανοίξει. Α, ναι, αυτό που λένε. Γιατί πάτε εσεί, δηλαδή. Πάτε εσεί, κύριε. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν. Εκείνο το δάκρυ, μάλλον στέγνωσε όταν μιλούσε για αξίες στις προγραμματικές. Καλά, και εκείνο το δάκρυ, αν είχε προσέξει που το είχε πει, είχε πει για κάθε λέξη του συντάγματος. Του αστικού υποτίθεται. Ένας αριστερός δεν δακρύζει για αυτά. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες. Τώρα είχαμε πει τότε να μην τα λέμε αυτά. Με το μνημόνιο τα λογοπαίγνια συνεχίζουν. Αλέξη Τσίπρα μνημόνιο. Το ATM. Το ATM, ναι. Συνεχίζεται. Να, για πες. Λοιπόν, η στάση των συντρόφων της αριστερής πλατφόρμας, Λαφαζάνης και λοιποί, είναι εντυπωσιακή. Διαφωνούν με το χθεσινό, δεν φεύγουν. Θα μπορούσε κάποιο χυδαίος να πει, δεν αφήνουν την καρέγκλα. Αλλά... Όχι, είναι η παρέτησή του στη διάθεση του Πρωθυπουργού, είπανε. Από υπουργός. Από υπουργός. Ναι. Γιατί λένε και τα δικά τους. Και βλέπω σήμερα ο κύριος Πετράκος, Θανάσης Πετράκος, που είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και είναι δραστήριο μέλος της αριστερής πλατφόρμας. Που ψήφισε όχι. Που ψήφισε όχι, ναι, και έχει μια συνέπεια στα λόγια. Δηλαδή, συνέχεια λέει τα ίδια, δεν είναι από αυτούς που το είναι Μιχαήλ Γιαννάκης, που έχει πει 5 φορές θα ψήφισε ναι, όχι, το άλλαζε και τελικά ψήφισε ναι. Λέει ο κύριος, για να καταλάβεις την ποιότητα της αριστεράς. Γιατί είναι θέμα ποιότητας και ήθους, εγώ επιμένω. Μιλώντας στο Μέγκα το πρωί, είπε ο Τσίπρας, είπε ο κύριος Πετράκος, ο Αλέξης Τσίπρας είναι υποχρεωμένος στις επόμενες εκλογές να βάλει στη λίστα όλους τους εκλεγμένους σήμερα βουλευτές. Α. Δηλαδή, είσαι βουλευτής. Διαφωνείς με αυτό που κάνει ο Τσίπρας. Και θες να εξασφαλίσεις. Με κάποιο τρόπο του κάνει τη ζωή δύσκολη του Τσίπρα, το καταλαβαίνουμε, ναι. Αν όμως γίνουν εκλογές, γιατί αν γίνουν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, νομίζω 18 μήνες, εν πάση περιπτώσει, και ζητάνε, κάνουμε την αντίσταση, το παίζουμε, θα βγούμε στις περιφέρειες και θα λέμε εμείς δεν ψηφίσαμε, αλλά ψήφισαν οι άλλοι και άρα ισχύει στρουθοκαμιλισμός, βάλε μας ξανά στις λίστες. Όχι και να μην βναχάζουμε και θέλουμε να διαφωνήσουμε, να σου κρατάμε τα γέμια. Τι ξεφτιλίκια είναι αυτά. Τι ξεφτύλες είναι αυτοί. Τάξη τώρα. Τι τάξη δεν τρέπονται. Αριστερά παλιά σήμαινε τον προσύνη. Αναλάμβανες την ευθύνη. Μη μένεις στη μαρκή. Και όχι, όχι, όχι αριστερά. Ο καθένας βάζει ό,τι ταμπέλα θέλει. Όχι αριστερά. Οποιοδήποτε. Ο δεξιός, οτιδήποτε. Διαφωνώ με κάτι. Το λέω, φεύγω. Προτείνω αυτό. Δεν γίνεται, φεύγω. Πού το κακό. Ο μόνο από του Ανέλ αυτό το έκανε και έφυγε. Ένας με τα μουσια. Ναι, ένας, δεν θυμάμαι. Ο Δημοβολίτης. Αμοβολίτης. Όχι αμοβολίτης. Και ξεχάσαμε και το όνομα του έρμου. Λοιπόν, νομίζω δημοβολίτης. Δεν έγινε ήρωας. Τελικά δεν έγινε ήρωας. Πού να γίνει εποχή τέτοια. Γίνονται τούτοι εδώ που λένε υπάρχουν 22 δισεκατομμύρια και θα πάμε να τα πάρουμε και παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ ενώ διαφωνούμε με αυτό. Δηλαδή θα πάει τώρα ο βουλευτής τη αριστερή πλατφόρμα που καταψήφισε χθες. Και θα πάει στην εκλογική του περιοχή. Θα πάει στο Στάγκρεμπι, φέτα λεφτά. Λεφτά. Όχι, δεν το πάγω και στο σοου, λέω. Θα πάει στην Σαββατοκύριακο στις εκλογικές περιφέρειες και θα τους πει ο κόσμος τι πράγματα είναι αυτά, τι μνημόνια ψηφίσατε. Θα πει το ψήφισα εγώ. Το ψήφισε ο Θεοδωράκης. Αλλά δεν μπορούσε να ρίξω και την κυβέρνηση. Ναι. Γιατί θα ήμουν προδότησα μέχρι ναι, να την κυβέρνηση. Ναι, αλλά αυτή η κυβέρνηση όμως θα εφαρμόσει. Και έφερνα τους μνημονιακούς. Ναι, αλλά όμως η κυβέρνηση αυτή θα εφαρμόσει αυτό που εγώ δεν καταψήφισα, γιατί το ψήφισαν οι άλλοι και εκ του ασφαλούς. Παραμένω στην κυβέρνηση και απολαμβάνω όλα τα ωφέλη. Τι είναι αυτό. Δηλαδή στο καφενείο ο πολίτης θα τον δει. Μήπως έχω δίκιο. Σε τι απ' όλα. Μήπως δεν το εφαρμόσει η κυβέρνηση και ετοιμάζεται το νέο αντάρτικο κρυφά. Μήπως έχουν βάλει τις μηχανές στο μιούτ στο νομισματοκοπείο. Τον έρμο το Φιντέλ Κάστρο σκέφτομαι που έστειλε την επιστολή. Μην πάει από Τσίπρα αυτό που δηλαδή. Μην του πει κανείς. Άμα δείτε κανένα Φιντέλ, ακούσετε προς την Κούβα, πάει κανείς ταξίδι, μην πείτε ότι εφάρμοσε μνημόνιο. Χρόνια ο άνθρωπος. Ναι, μην το πείτε. Αλλά μου πει είναι και κάποια στιγμή. Πέρασε τόσα. Είδε, άμα αποκόβεσαι σιγά σιγά και κάνει τα φλερτ με τι Αμερικέ και όλα τα υπόλοιπα. Βλέπει τον Τσίπρα επαναστάτη. Είναι ένα θέμα αυτό. Και τον Πάπα ως Σωτήρα. Αυτό στην Τουρκία που πήραν τα δικαιώματα του μπραντ του Τσίπρα ισχύει ή το πήραν πίσω. Δεν θυμάμαι. Θα δούμε τζιν με Τσίπρα, μπλουζάκια τέτοια. Δαμαβολίτης. Κώστας Δαμαβολίτης, βουλευτής Ηρακλείου. Ποιος γεμίζει πληροφορίες. Ο Γιάννης μου το στείλε από μέσα. Εντάξει. Μωρό μου θα μ' αγαπάς. Τι. Σοκαρίστηκες, δεν το περίμενα. Να σου το πω έτσι χήμα. Δεν με λες μωρό μου γι' αυτό. Α, εντάξει. Και απαντάει. Μια φίλη το γράφει Κροάτη. Ως την μνημονιοσύνη. Ωραία είναι αυτά. Και σε τέτοια. Είμαστε το Twitter, έχει. Δεν Twitter, είναι το. Όλα αυτά είναι αντίληψη Twitter. Real και no. Ατάκα, ατάκα. Εδώ όλοι οι πολιτικοί λειτουργούν έτσι. Συντροφάρες να περάσετε καλά, λέει ένας φίλος. Ραντεβού στα Βρυξελάδικα. Ναι. Έχουν εξευτελιστεί όλοι οι όροι πια, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν. Η Εκκλησία, ρε παιδιά, πότε θα πληρώσει, λέει ένας άλλος φίλος. Ναι. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ που θα κάνει διαχωρισμό κράτους εκκλησίας, εκεί θα πληρώσει κιόλα. Θα φορολογηθεί πριν φυλάει τα χέρια. Πριν φυλάει τα χέρια, ήταν προγραμματικό. Μου λέγει ένας φίλος, η ξεφτύλα μου λέει, γιατί ψάχνουμε όλοι να ερμηνεύσουμε τα γιατί και τα διότι. Μου λέει, η ξεφτύλα ξεκίνησε όταν ο Τσίπρας ως άθεος. Πήγε στο φανάρι. Πήγε στα Θεοφάνεια κάτω και αμόλαγε τα περιστέρια. Μου λέει, από εκεί ξεκίνησε η ξεφτύλα. Ή είσαι άθεος ή δεν είσαι. Δεν τον έχει σε το περιστέρι. Δεν τον έχει σε το περιστέρι να πάει γούρι. Κανένα δεν έχει κάνει έτσι το περιστέρι. Μόνο στο κεφάλι του αλλού είχε κάτσει. Εκεί τον έχεις σίγουρα. Η ζωή, όχι το περιστέρι. Γιατί είναι... Η ζωή κανονική, όχι η Κωνσταντοπούλου. Βρήκε 100 με 100 και συνδέθηκαν. Και... Ναι, προφανώς όλα αυτά μαζεύονται και. Τα ομώνυμα σκατά έλκονται. Μεγεθύνονται. Συγγνώμη, είναι αυτές οι καταστάσεις. Ναι, και τρώτε. Όχι γι' αυτό, έχουμε βάλει και τόσα να ακούνε. Ναι. Λοιπόν, έχεις κάποιο άλλο μήνυμα πριν πάμε και στις τελευταίες διαφημίσεις. Να πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις. Να πάμε λοιπόν στις τελευταίες. Τα παιδιά του Twitter έχουν πάντα χιούμορ. Λέει εδώ ο Παυλίδης Θόδωρος. Καλά το λέω. Δεν αντέχω να βλέπω το μημαράκι με κοστούμι κατά καλό καιρό. Αφήστε τον άνθρωπο να έρθει στη Βουλή με σόβρακο, φανέλα και τσιγάρο. Και μπύρα, μάλλον στο χέρι. Μπύρα, οτιδήποτε. Σαγιονάκι. Τώρα να βλέπει, είναι λογικό. Στα ATM έχει πέσει ουρά, δεν ξέρω αν τα έχει. Δεν είναι το ίδιο. Αφού δεν έχει κάμερε. Δεν έχει κάμερα, σωστό. Τέλειωσαν και τα 50, πόσο να βγάλει ο καθένας. Τέλειωσαν και οι συντάξεις. Εγώ έχω βρει την πατέντα, πάω βράδυ τώρα. Να σου πω, τα 50, ένα συνταξιούχος των 400 ευρώ. Τέλειω, φτάνει. 8 φορές πάει και τα μάζεψε, δεν είναι τίποτα. Πάω βράδυ, κάνω αυτή την πατέντα. 8 μέρες έχουν τελειώσει. Πάω 12 παρά. Μαζευόμαστε εκεί για να προλάβουμε και το επόμενο. Και είμαστε όλοι εκεί περιμένουμε. Γιατί έχουμε βγάλει. Δεν το λέω. Δεν μην το πεις. Και καθόμαστε εκεί, όλοι είμαστε ίδιοι κάθε βράδυ. Καθόμαστε εκεί και περιμένουμε να περάσει, γιατί φτάνουμε και λίγο νωρίτερα. Περιμένουμε, είμαστε το παραπέρ. Με το που φτάνει 12, αγκαλιές, φιλιά, αλλάξει ημέρα. Τέτοια, ούτε πρωτοχρονιά. Αυτό. Και φιλιόμαστε αγκαλιά και αρχίζουμε ένα παίρνει. Καινούριο πενιντάρικο. Αυτά είναι. Μην το πολύ λέμε όμως, γιατί αυτοί είναι ικανοί να καταργήσουν και τα μεσάνυχτα. Και να είναι πότε. Την Τετάρτη. Να μην έχει. Να μην αλλάζει μέρα. Να είναι συνεχόμενη. Να είναι η μαρμότα. Για τους επόμενους μήνες δεν θα αλλάζουν οι μέρες, θα είναι συνεχόμενη η ροή της ώρας. Αν γίνει αυτό, δεν θα έχουμε. Καλύτερο άλλο. Πρωτοχρονιά είναι τώρα που το σκέφτομαι. Ο Κουρουμπλής, διαβάζω πάλι από το Twitter. Η Μουλάρα Κρόφτ, έτσι υπογράφει. Ο Κουρουμπλής ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Δεν ψήφισε το δεύτερο. Και χθες βράδυ ψήφισε το τρίτο. Να του πει κάποιο ότι δεν πάνε να αλλάξει αυτά. Ναι. Ο πιο συνεπής είναι ο Άδωνης. Πάλι ο Άδωνης και η Τζάκρη πιο συνεπής. Όντως, δεν έχουν αφήσει. Στα τρία είναι μέσα σε όλα. Μνημόνιο ο Άδωνης. Σε όποιο κόμμα και αν ήταν. Μη δει μνημόνιο. Ναι. Κατευθείαν πηγαίνει και το ψηφίζει. Λέει ρε, εσείς μην μιλάτε για σκατά, είναι ώρα που τρώει ο κύριος Βασίλης. Εντάξει. Ναι. Το σκεφτούμε. Αποστόλη, βρήκα ένα ωραίο για την μετάφραση τη σύντμηση ATM. Άλωσε την μεταπολίτευση. Τι λέει, ρε φίλε. Δηλαδή. Λοιπόν, να τώρα θα σε στριμώξω, σου έχω μήνυμα. Αυτά. Δεν λέτε τίποτα για τι ευθύνε του Κουκουέ που δεν ήθελε ενωμένη την αριστερά. Άθλη. Αυτό πια. Ευτυχώς τουλάχιστον. Ευτυχώς τουλάχιστον για το Κουκουέ και την Αντασία. Ένα που δεν άλλο... θέλανε την ενωμένη αριστερά, αυτήν την ενωμένη αριστερά και δεν πήγαν να προσχοληθούν. Νομίζω η Αντασία σε κάτι πορείες πήγαινε και κάτι θέματα. Δεν θέλω να ξυνοπληγές, αλλά. Ή δεν έβλεπα έχει καλά. Έχει μια πιο συνεπή στάση από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, μην λέμε τώρα. Εντάξει. Από το ΣΥΡΙΖΑ όλοι έχουν. Από το ΣΥΡΙΖΑ, σωστό. Μα την έβρισε στην Αντασία μόλις. Τι είναι αυτή η σύγκριση με το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είχα πρόθεση. Ναι, αλλά... Λοιπόν, θυμάμαι που λέγαμε πριν τις εκλογές του. Έχει κάνει και τα λάθη. Γενάρη. Ναι, ναι. Ενώ το κουκουέ δεν έχει κάνει. Του Γενάρη πριν τις εκλογές. Τεράστια. Του Γενάρη, ναι, αλλά. Να έρθουμε λίγο εδώ. Αν του αυτό. Γενάρη πριν τις εκλογές λέγανε πολλοί έτσι ΣΥΡΙΖΑΙΜ, γιατί δεν μπαίνετε στην κυβέρνηση. Τι να μπει να κάνει το ΚΚΕ, να κρατάει το ΣΥΡΙΖΑ. Τι παιδονόμο θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θέλει ένα άλλο κόμμα δίπλα του να το κρατάει. Ευτυχώς δεν μπήκανε. Για φαντάζομαι να ήταν τώρα στην κυβέρνηση. Τι θα είχε γίνει, ρήξη. Θα είχαμε πάει, θα το είχε κρατήσει. Θα με τον Καμένο θα πήγαινε και ο Κουτσούμπας μαζί και ο Τσίπρας. Δεν θα χρειαζόταν και το Σόιμπλε. Δεν θα χρειαζόμασταν Καμένο. Πας καλά, μπορέ. Θα πήγαιναν εκεί να συζητήσουν τι. Χρειαζόταν τουλάχιστον. Αν η σύνταξη περικοπεί, αν ο ΦΠΑ θα είναι 24% στα μακαρόνια. Τα ξεφτιλίκια, αν θα έκανε 2 με 4% εισφορά υγείας που έλεγε άλλοι, και θα καμαρώναν όλοι. Πρώτον, μαζί. Πάντα είναι χρήσιμο ένα άλοθη. Δεύτερον, αυτοί έχουν και το know-how του ΚΚΕ. Πήγαν εκεί οι ΣΥΡΙΖΑ για να με ξεφτύλα. Δεν ξέρανε. Α, πάμε σε ρήξη και τι θα κάνουμε την επόμενη ήταν μέρα. Θέμα γνώσης, οι ΣΥΡΙΖΑ, ήταν θέμα γνώση οι ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν θέμα γνώση. Εγώ γιατί το ξέρα από εδώ και το έλεγα. Που είμαι το τίποτα, ξαναλέω. Το ξέρω ότι είσαι το τίποτα. Μπράβο, δεν είμαι το τίποτα. Εσύ τι είσαι. Δεν είμαι κάτι. Λοιπόν. Αυτό το κάτι που θέλω. Λοιπόν, έχει κανένα άλλο μήνυμα εκεί τελειώνοντας, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά. Δεν έχω, έχω ένα μηνυματάκι εδώ μικρό, θα σου το πω. Πάντως τα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ μυρίζουν καλύτερα. Βρωμάνε αξιοπρέπεια τα μνημόνια τα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ. Ναι. Βρωμάνε, έχουν βρωμάνε. Φτιάξει μια ωραία φωτογραφία, είναι ο Λαφαζάνης που γράφει στο κινητό. Και γράφουνε σε εισαγωγικά από πάνω ότι και καλά γράφει. Αλέξη, θα στην ρίξω την κυβέρνηση. Ρίχνω, ρίχνεις, ρίχνει. Mm. Και από κάτω το τελικό αυτό που γράφει είναι θα στηρίξω την κυβέρνηση. Στηρίζω. Και γράφει εκεί κάτι. Fucking autocorrect. Autocorrect. Έκανε λάθος το autocorrect. Εκεί που, αυτό που έχουμε στα iPhone, για όσους δεν ξέρουν, και στα τηλέφωνα τι που διορθώνει. Ναι, και εσύ τι αυτά που δεν τα ξέρεις. Τι, να κάνω για αυτούς που δεν ξέρουν. Τι γίνεται. Εντάξει, ναι, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, έχει πέσει το τραγούδι. Είναι η μπαταρία του Νικόλα του Άσου, σε εκτέλεσε από την Ελένη Βιτάλη. Με αυτό πάμε στο μαγκαζίνο, στην πρώτη τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Αύριο είναι η τελευταία εκπομπή τη σεζόν, τα υπόλοιπα από Σεπτέμβριο. Αλλά και αύριο βεβαίως θα κλείσουμε την τόσο πολύ όμορφη και ωραία σεζόν. Γεια σας. Κυπνεύω μονοφωνίαση κι αυτή θα έχει πάψει. Ρομπότ, άνθρωπο μηχάνση και ξύπνο πνεύμα τύπνωση και χρυσωμένο χάπι. Θα είσαι με μπαταρία να εκτελείς εργασία με σούπερ ενημέρωση, προφή και διασκέδαση. Και διασκέδαση. στροφή.